czaj, coś na rzęsy mi siadło. Resztką sił mrugnąłem kilka razy, ale nie spadło. Od wtedy malutkimi szparkami rzekam na świat. Od wtedy, czyli od 23 lat. Od wtedy powstałem z męki, ucząc się zmęczenia. Do dzisiaj jestem śpiący, do dzisiaj mam coś zlenia. Nie boję się snów, na litość boską. To co siedzi na rzęsach otacza mnie troską. Jak otworzyć szeroko oczy, czy jest lek w aptece? Spróbuję wszystkiego, Boże miej mnie w swojej opiece. Męczę się z tym, coraz bardziej zmęczony. Nie jestem wcale na sny obrażony. Nie, oczy na zapałkach, strasznie gnie. Ale nie dam się zaskoczyć niczym ludzie. W kolorze moczu czuwam niczym argus. W posiadaniu 100 par przymkniętych oczu. Słyszałem, obudź się, otwórz szeroko oczy swoje. Obudź się, słyszałem, otwórz oczy, wierzycie? Obudź się, otwórz szeroko oczy swoje. Słyszałem, obudź się, poukładaj swoje życie. Słyszałem, obudź się, otwórz szeroko oczy swoje. Obudź się, słyszałem, otwórz oczy, wierzycie? Obudź się, otwórz szeroko oczy swoje. Słyszałem, obudź się, poukładaj swoje życie. Czy nie, a jeśli śnie, czy obudzę się, czy otworzę pierdolone oczy, kto wie, skąd rozleganie się głosów, wstawaj, skąd to słyszę, wstawaj, obudź się, przeszywa głową ciszę, czyli to sen, nic nie ciąży na powiekach, sen czy film po psychotropowych lekach, sen czy zbyt długo przebywałem w świątyni dymu, sen, w którym łatwo przychodziła gładkość rymu, wiem, że większość ludzi zamiast oczu ma kreski, ledwo widzą, że niebo ma kolor niebieski, ledwo widzą, że ktoś potrzebuje pomocy, znieczuli. Taki tylko za pieniędzmi z mostu skoczy, a teraz zobacz. Poczuj trochę linijek i nutek. Włącz to na fulla, gwarantuje skutek. Nie mylę się, obudzę cię. Słyszałem, obudź się, otwórz szeroko oczy swoje. Obudź się, słyszałem, otwórz oczy, wierzycie? Obudź się, otwórz szeroko oczy swoje. Słyszałem, obudź się, poukładaj swoje życie. Słyszałem, obudź się, otwórz szeroko oczy swoje. Obudź się, słyszałem, otwórz oczy, wierzycie? Obudź się, otwórz szeroko oczy swoje. Słyszałem, obudź się, poukładaj swoje życie.